50 languages. 99. 99. المضاف إليه. ششتي ببكتي. قطة صديقتي. ننا سنهتي يا بكو. كلب صديقي. ننا سنهتنا ناي. ألعاب أطفالي. ننا مكلا آتكيغلو. هذا هو معطف زميلي. أدو ننا سهوديوغيا كوتو. هذه سيارة زميلتي. أدو ننا سهوديوغيا كار. هذا هو عمل زملائي. أدو ننا سهوديوغيا كلسا. زر القميص انقطع. ಅಂಗಿಯಿಂದ ಗುಂಡಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿದೆ. ಫುಕಿದ ಮಿಫ್ತಾಹ್ ಅಲ್-ಮಿರ್ಆಬ್. ಗ್ಯಾರೇಜಿನ ಬೀಗದ ಕೈ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಹಾಸೂಬ್ ಅಲ್-ಮುದೀರ್ ಮುಅತ್ತಲ್. ಮೇಲಧಿಕಾರಿಯ ಗಣಕಯಂತ್ರ ಕೆಟ್ಟಿದೆ. ಮನ್ ಹುಮ ವಾಲಿದ ಅಲ್-ಫತಾ. ಆ ಹುಡುಗಿಯ ಹೆತ್ತವರು ಯಾರು? كيف أصل إلى منزل والديها؟ أولا هتّورا منيجي نانو هيجي هوغا بيكو؟ البيت موجود في أسفل الشارع. مني رستيا كوني اللي ما اسم عاصمة سويسرا؟ سويسرلاند نا راجدانيا هسرينو؟ ما هو عنوان الكتاب؟ ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರೇನು? ما هي اسماء اولاد الجيران؟ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರೇನು? متى هي عطلة مدارس الاطفال؟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವಾಗಿನಿಂದ ಶಾಲಾ ರಜೆ ಇದೆ? ما هي اوقات مراجعة الطبيب؟ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವ ಸಮಯ ಯಾವುದು? ما هي أوقات زيارة المتحف؟ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ತೆರೆದಿರುವ ಸಮಯ ಯಾವುದು?